Egan bezala guekin dugula Gorka Etxeberria joan dueñaz eginun. Guardian. Eta beraz gaur zizp, egan bezala zizpa gaztetxean mintzaldi bat emanen duk, baina berazi idazlea iz, eta idatzi duk sozialismoaren historia labur bat. Eta lehenik, beti definizio bat galdegiten baita liburuetan, sozialismoa nola definitzen duk? Ba, horretarako pentsatu liburu oso bat behar izan du bada, ia. Baina, bueno, nik definituko nuke modu honetara. Lehenik bada ideia bat beste mundu bat posible dena, eta gero, sozialismoak suposatzen du, ez bakarrik imaginatzea, baizik eta egiten saiatzea. Berriz izango zen, mundu berri bat imaginatzea, eta hori praktikara eramaten saiatzea. Ados, baina ikusten dugun bezala behaz sozialismo hainitz edo hainitz hola deitzen ditiau, baina historian zer ez dituk bat hala gertatu? Ez, bueno, gero hori historia liburu bat denez jasotzen du ideia horren eta praktika horren arteko elkarrizketa, edo nola saiatu den historian zehar, bai alderdi sozialistak, bai pentsalari sozialistak, bai eta Sobietar Batasuna sortu ostean, herrialde sozialistak edo sozialista izena hartzen dutenak, eta liburuarekin jaso nahi izan dugu esperientzia guzti hori ahal bezain beste laburtuta. Eta, bara, orokortzea beti zaila da, baina erran daiteke, urratx haundi zonbait edo aipatzen aldituk? Sozialismoaren historian, bai. Bai. Bada lehen urratx bat, 19. mendearen erdialdean zeinetan langileek ikusten dute aldarrikatu behar dituztela beraien eskubideak, baina ez die ulertzen, jabeek ez diete ulertzen beraien hizkuntza, beraiek eskatzen bai dituzte guztientzako eskubideak eta berdintasuna, baina jabeek erantzuten diete, ba frantsesi dautzak eta hori liberte galite horrekin ba jada guztia egina dela, eta orduan langileek erabili behar dute nolabait jabeen hiztegia edo jabeen mintzatzeko modua, eta orduan beraiek pentsatzen dute ba nola jabeak asoziatu egiten diren, sozietateak sortzen dituzten jabeen artean, ba langileek ere asoziazioak sortuko dituztela, eta horrela langile guztien asoziazioarekin sozialismoa egingo dutela. Hori izango zen lehenengo momentua, edo nola sortzen den sozialismoa hitza edo sozialismoaren testu ingurua. Gero pizka bat aurrerago, bai badator Marxen filosofia eta nola egiten duen historiaren irakurketa prozesu luze batean, eta planteatzen du prozesu luze horren emaitza sozialismoa izango dela. Eta planteatzen du sortu beharko liratekeela alderdi politiko sozialistak langileak antolatzeko eta helburu horretara iristeko. Hoiek dira lehenengo bi puntu nagusiak sozialismoa gaur egun ulertzen dugun modura garamatzatenak. Eta hirugarren puntua izango zen Sobietar Batasunaren eta Errusiar iraultzaren kontestua, zeinetan jada badagoen eredu bat sozialismoa ezartzeko, estatu mota bat, ekonomia mota bat, kultura mota bat, eta horren aurrean ere sortzen da estatu hori sostengatzen dutenen jarrera, eta beste sozialista batzuk zeintzuek ez duten sostengatuko hori, eta saiatuko dira sozialismoa beste bide batetik eraikitzen, kapitalismoari lotuago. Gero guzti horak igun bezala, Sobietar Batasuna desagertu izan zen, eta alderdi sozialista gehienek ere sozialismora noizbait iristeko asmoa edo galdua dute. Orduan, orain geratzen zaiguna jasotzeko, izango litzake, bai esperientzia guzti hori, bai ideia multzo hori, beste mundu batena posible dena, eta nola asko saiatu diren. Beraz, momentu honetan, zainetan ematen duen batez ere boteretik, beste mundu bat posible dela, imagina ezina dela, ba, posible izan dela imaginatzea, eta saiakera oso garrantzitsuak ere egon direla. Eta hori nolabait saiatu nahi izartzen liburu honetan. Aha. Eta azken urteetan, ez dakite, ehan txusen nahizen, edo ehan daiteke sozialismoa, liberalismoak nahi izan duela lotu, be sozialismoa bere erregimenari edo? Bai, horre oso liberalismoak, edo bueno, neoliberalismoak, 70ko hamarkadatik, oso ondo jakindu lapurtzen lehenago sozialistena edo gutxienez ezkerrekoa zen ideia bat, zela modernoa izatearena. 20. mende iaia guztian zehar, erreformak egitea, gauza berriak egitea, modernoa izatea, ezkerrekoa izatea zen. Gertatu zena 1970-ko hamarkadako krisi ekonomikoarekin, batez ere Europa mendebaldeko sozialisten ideia ekonomikoek edo ez zuten ja gehiago funtzionatzen, eta orduan ideia liberalek edo neoliberalek hartu zuten gauza berriaren izaera. Eta hola gauza berri guztiak, erreforma guztiak, gaur egun neoliberalismoarekin elkarlotzen dira, eta alderdi sozialista nagusiak behinik behin bai geratu dira ideia horren menpean, beraz bai izan daiteke sozialista deitzen diren askok, ba, gaur egun jada bakarrik erreforma neoliberalen alde egiten dutera. Eta gaur egun izan daiteke sozialista eta sistemaren bahne? Izan daiteke, osta, niri ez gustatzen horrela esatea norden bai eta norden ez, baizik eta gehiago ikustea nola iritsi den jendea sozialista deituz bere burua sistemaren defendatzera eta sistema diferenterik egon ez daitekeela adieraztera, eta nola beste jende bat mantendu den sozialista izaten eta sistemaren kontrako logikak eraikitzen saiatzen, ba, azken urteetan ikusi dugun bezala Ego Ameriketako gobernu ezberdinetan saiatu diren bezala. Beraz, ikusten dugu erregimen ezberdin batzu izan direla poderean, eta horrek zer eragin ukandik jendeen bizi moduen gain? Esaten ari zara, adibidez, Sobietar Batasunaren garaian eta erregimen sozialista horietan. Adibidez, bai. Bai, bueno, horrek egin zuten ekarpen handi bat, eta lehenengo ekarpena da, posible dela ekonomia antolatzea kapitalismotik kanpo. Hau da, gobernuak erabakitzea zenolako, edo zenolako neurriak hartu behar diren, zeintzuk diren lehentasunak, eta jendearen beharren arabera hori zehaztea. Baita ere ekarri zuen Sobietar Batasunaren garaian, eta Bigarren Mundu Gerra ostean Europako ekialdean emakumeen parte hartzea bere osotasunean lan ere moan, gure liburuan ere eman diegu garantzi handia emakumeen historiari, eta ez bakarrik emakume pertsonen historiari, baizik eta nola, sozialismoak ere joan behar izan duen jokatzen gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasunarekin, nola batzuetan ezberdintasun horren alde egin duen, eta nola beste batzuetan ere sortu dituen aukerak edo abaguneak ezberdintasun horiek zalantzan jartzeko, eta horietako bat izango zen, ba, adibidez, 1950 eta 60ko hamarkadan Europa ekialdeko emakumeen parte hartze oso handia lanean, parte hartze oso handia estatuan eta fabriketan eta lanpostu orotan, eta nola beraiek horrelako askapen sentimendu handi bat eukizuten, naiz eta egia den, ba, gero, ezela aldaketa benetakorik egon, ze etxeko lanak ere Sobietar Batasunean beti jarraitu zuten emakumeen eskuetan, adibidez. Eta, bai, sozialismoa usutan lotzen da alderdiei, alderdi sozialistek itzala portu baitute, baina iduritzen zait, Euskal Herrian, bo kampuan ere, baina Euskal Herrian halere gizarte mailan, jendarte mailan, herri gintzak halere hainbat doala ez, do buru jabetzaruntz edo zentzu hortan ez, parte bat behintzat. Bai, askoten egiten dugun lotura da hori sozialismoaz alderdi zehatzei lotu, ze historikoki hola izan zen bere garaian, baina sozialismoak edo sozialismoak izenak baino ordezkatu dituen ideiak, zuk esan bezunaren ildotik buru jabetza, ez? Azken finean 19. mendetik Marxek eta Engelsen pentsamenduan eta beste askorengan, ba ez dakit Charles Fourier edo Owen edo horrelako pentsalari klasikoak jasotzen dute azken finean sozialismoaren helburua buru jabetza dena, herrien buru jabetza eta pertsonen buru jabetza, pertsonak autonomoak izatea beraien etorkizuna erabakitzeko, zentzu politikoan, zentzu sozialean eta zentzu sexualean edo dena delakoan. Orduan bai, sozialismoa ez dugu ulertu behar alderdi zehatzei lotutako zerbait bezala, baizik eta ideia multzo bat, zeina zuk esan bezala, horietako asko gaur egun ere jendartean nahiko errotuta dauden. Baina, zei duritzen zaizu, azken urteetan jendea gerota pasiboago bilakatzen dela, ala ez gerota aktiboago edo gerota gehiago joiten dela, bai burut jabetza delako bat eruntz? Euskal Herrian beti. Nire zait, horrela, bo, nire orain unibertsitatean egiten du lan, eta bo, bekario bezala, ez irakasle. Baina ikusten dugu, adibidez, ikasleen partetik pasadela horrelako erradikaltasun batera, zeina oso interesgarria den, ze baziudien, azken urteetan batez ere, tendentzia edo joera zela individualtasun horretara eta pasibotasun horretara, baina azken lan erreforma guztiekin lan merkatua erabat itxia da gazteentzat edo gutxienez lan postu finko baterako sarrera, baita ere itxia da etorkizunean erretiroak edo pentsioak kobratzeko aukera, beraz ikusten dut badela gazte belaunaldi bat oso interesgarria, zeinak badakien sistemak ez duela deus beraiei eskaintzeko, eta ikusten dut mugimendu handia eta gogo handia gauzak aldatzeko, beraz, gutxienez, bueno, ni hegoaldean bizi naiz, beraz, hegoaldean ikusten dut bai badela gazteen artean, izugarrizko gogoa, gauzak berriak egiten hasteko eta horri oso positiboa ikusten dut. Bo, eta ez gira sobera mintzatuko, zenta be alere bat, parte bat atxeki behar baita, gau huntan behar zenbaiten baituzu mintzaldia, Zizpa Gaztetxean behar sortzionetan. Beha, artean, be, mileskar. Bai, zuei, deitzagatik. Eta be, laster arte gara itza. Horrengo arte, agur.